ابن عینہ نے بیان کیا، ان سے عوف عرابی نے، ان سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت سلمان فارسی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں رام ہرمز فارس میں ایک مقام ہے کا رہنے والا ہوں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3947۔